Mieliśmy 400 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będą kontrole w szpitalnych oddziałach ratunkowych w województwie śląskim. W Wielkiej Brytanii dziś kolejne głosowanie w sprawie Brexitu. Kobiety i dziewczynki z Birmy są masowo sprzedawane do Chin jako niewolnice seksualne. Wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w województwie śląskim zostaną skontrolowane. Chodzi o 13 oddziałów. Według wojewody Jarosława Wieczorka kontrole wykażą, co należałoby zrobić, żeby nie dochodziło do sytuacji, które miały miejsce w ostatnich tygodniach w Zawierciu, Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Będą realizowane dwuaspektowo. Jeden aspekt to są procedury i formalności, a drugi aspekt to jest cała analiza medyczna przy wsparciu konsultantów wojewódzkich. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia. Tragiczne wydarzenia w Sosnowcu miały miejsce 18 marca. Pacjent przyjechał rano do szpitala z siną nogą. Po 9 godzinach zmarł. Rodzina pacjenta zarzuca szpitalowi, że nie udzielono mu pomocy. Z kolei w placówce w Zawierciu pacjentce, zdaniem jej rodziny, nie udzielono pomocy, wskutek czego przeszła udar mózgu. W Wielkiej Brytanii dziś kolejne głosowanie w sprawie Brexitu. Nie będzie jednak miało mocy zatwierdzającej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Zamiast tego ma pozwolić na przesunięcie terminu Brexitu do 22 maja. Obecna data to 12 kwietnia. By uzyskać zgodę posłów, Theresa May przedstawi tylko część porozumienia, które w całości odrzucili już dwukrotnie. Rząd przepaławia dotychczasowy tekst uchwały. Poprzednio głosowano nad tekstem składającym się z umowy o wyjściu i z politycznej deklaracji dotyczącej przyszłości. Ta uchwała zawiera zaś tylko umowę, a nie deklarację. To speaker Izby Gmin John Bercow. Manewr gabinetu Theresa May pozwala na ominięcie jego żądania, by umowa brexitowa nie trafiła do Izby Gmin w takiej samej formie, jak ta już raz odrzucona. Jest jeszcze druga funkcja rządowego manewru. Unia powiedziała bowiem Brytyjczykom, jeżeli chcecie odłożenia brexitu najdalej do 22 maja, musicie w tym tygodniu przyjąć porozumienie. Uchwała pozwala parlamentowi zapewnić takie właśnie przedłużenie, bo wszyscy chyba się zgadzamy, że nie chcemy prosić o dłuższą zwłokę wiążącą się z ewentualną potrzebą organizacji wyborów europejskich. To Andrea Leadsom, szefowa klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej. Dzisiejsze głosowanie nie będzie miało mocy zatwierdzającej Brexit. Według prawa ciągle trzeba zagłosować i za tekstem głównym, i za deklaracją polityczną. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kobiety i dziewczynki z Birmy są masowo sprzedawane do Chin jako niewolnice seksualne. Takie informacje przynosi nowy raport Organizacji Praw Człowieka Human Rights Watch. Chodzi przede wszystkim o kobiety mieszkające w prowizorycznych obozach dla uchodźców w regionie Kachin. Wiele takich osób uciekło z domów, bo mieszkało na terenach, gdzie toczyły się walki albo dochodziło do przemocy na tle etnicznym. 112-stronnicowy raport Human Rights Watch powstał na podstawie rozmów z 37 uprowadzonymi kobietami. Wiele z nich usłyszało od swoich bliskich, w tym także członków rodzin, obietnice pracy w Chinach. Zamiast tego zostało sprzedanych chińskim rodzinom jako niewolnice seksualne. W Chinach odebrał mnie ojciec 22-latka, u którego miałam pracować. Na miejscu jakaś kobieta powiedziała mi, że nie chodzi o pracę niani. Miałam zostać żoną tego mężczyzny. Chińska rodzina nie pozwalała mi wychodzić na zewnątrz. Miałam cały czas siedzieć w domu, nie mogłam nawet używać telefonu. Autorzy raportu twierdzą, że w większości przypadków Chińczycy kupowali birmańskie kobiety, żeby były one matkami ich dzieci. W Chinach jest o 30-40 milionów więcej mężczyzn niż kobiet. Mężczyznom trudniej jest więc znaleźć narzeczoną. To spowodowało, że wzrosło zapotrzebowanie na przemycane kobiety z Birmy oraz z innych krajów sąsiadujących z Chinami. Mówi Heather Barr z Human Rights Watch. Organizacja twierdzi, że rodziny kobiet dostawały od przemytników od 3 do 13 tysięcy dolarów za osobę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W hali widowiskowej w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zostanie otwarta multimedialna wystawa Śladami Jezusa. Ekspozycja opowiada historię Jezusa i rozwoju chrześcijaństwa na przestrzeni wieków. Pomysłodawca wystawy, Krzysztof Noworyta, powiedział, że interaktywna produkcja pozwoli przenieść się w realia sprzed 2000 lat. Od początku przenosimy się do Jerozolimy sprzed 2000 lat. I dokonuje się to zarówno za pomocą środków wizualnych, bo rekonstruujemy miejsca związane z męką, śmiercią, zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, jak również przez klimat, który generujemy muzyką czy wizualizacjami. Narratorem ekspozycji jest Piotr Frączewski. W dalszych planach wystawa ma odwiedzić kilka innych miast. Będzie prezentowana także za granicą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Agnieszka, chyba trochę zarysowałaś tę płytę, bo tak trzeszczy. Zamilska, tak, Hollow to nasza piosenka dnia. Czy będzie potem pasowała Tequila, Then and Shay? I can still shut down the party. I can hang with anybody. I can drink whiskey and red wine, champagne and all that. Little scotch on the rocks and I'm fine, I'm fine. But when I taste tequila, baby, I still see you. Cutting up the floor to sorority t-shirt, the same one you wore when we were sky high in Colorado. Your lips pressed against the bottle, slamming on a Bible, baby, I'd never leave. Remember how bad I need you when I taste tequila. When I taste tequila, I can kiss somebody brand new and not even think about you. I can show up to the same bar, hear the same song. Plus Shea, Tequila i od razu przypomniała mi się Tequila Sunrise zespołu The Eagles, ale to może jutro w Radiu Kalifornia. Casey Musgrave, wielka popularność za Atlantykiem, a u nas Rainbow w zestawie do głosowania na listę. A million others to tie up

Welcome to Heartlight. Kenny Loggins, i tu przypomina mi się Ewan Wszechmogący, który ma zbudować arkę i kiedy rosną mu nagle w ciągu jednej nocy wąsy i broda, w biurze mówi, że chciał się upodobnić do duetu Loggins i Messina, bo jego żona ich lubi. No, takie wspomnienie. Jutro 40-lecie, a właściwie koncert z okazji 40-lecia grupy Jam. No to z Archeo takie miłe wspomnienie. Jestem sobie prawdą, fałszem i zagadką też. No. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie bratem. Jestem złym aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Dopełnieniem świata, oceanem, pustą szklanką. Jestem, jestem sobie panem. To zespół Jam, oczywiście z Archeo, no, dokładnie, zaraz sprawdzę, to jest listopad 1984 roku. Listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Orety 12 zapasem, a głosy nieoddane. Spokojnie, jeszcze 28 minut. Moda na lata 80. chyba nabiera rozpędu. Zespół Alphaville, pamiętają państwo? To też 84 rok. I 84 rok. I ta piosenka na liście. No a teraz na nowej płycie. Posłuchajmy, jak to słyszy. Potrzebnie wchodziliśmy do internetu zobaczyć, jak zespół wygląda 35 lat później. Wtedy chcieli być Forever Young, nie udało się. No to taka kolej rzeczy. Forever Young dokładnie 35 lat temu na płycie i na liście w Trójce, a teraz reedycja tej płyty. Ale wspomnienia pozostają zawsze ładne. Za 23,5 minuty godzina 12, to teraz jeszcze dwie kartki z kalendarza. Bobby Kimball, wokalista grupy Toto, ma dzisiaj urodziny. Sięgnijmy sobie po takie wspomnienie. Never cared for me. All the way, Roseanne again. Tak, to ta pełna wersja albumowa, Lukather na gitarze, genialna. A najwyższy głos wtedy miał właśnie Bobby Kimball, który ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. 29 dzień marca. Do końca kwietnia głosowanie na Polski Top Wszechczasów. To przy okazji przypominam. A do końca głosowania na dzisiejszą listę jeszcze tylko 17,5 minuty. Polecam Polskie Radio PL / Trójka. Piotr Baron zaprasza. Dzisiaj 1939 notowanie listy Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Felietony Janusza Głowackiego, Jak być kochanym, pojawią się jeszcze na zakończenie, ale wcześniej kolejna kartka z kalendarza. Dzisiaj urodziny Wangelisa i tak sobie muzycznie zakończymy spotkanie. We'll be right back. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. To mieszadło właśnie. Z mroków dzieciństwa wyłania się czasem postać mego dziada, pracownika naukowego. Ulubionym miejscem moich zabaw było jego laboratorium umieszczone w piwnicy. Tam wśród dziwnego, upajającego zapachu i spiętrzonych wysoko bulgocących słojów spytałem go po raz pierwszy o dziwny przyrząd, którego nie wypuszczał z ręki. To mieszadło, wnuku, odpowiedział z godnością. Dziadek był zwolennikiem szkoły szkockiej. Cukrzał zaciery podgrzane, bezzwłocznie chłodził je do temperatury nastawu. Potem następował czas 3- lub 4-dniowej fermentacji, wreszcie odpędu przy pomocy tak zwanych bań umożliwiających spływanie zawiesiny na niżej położone boki nieogrzewane. Patrz uważnie, wnuku, mawiał, postępując w ten sposób, unikasz przypalenia zacieru. Myślałem o dziadku, słuchając radosnego, dumnego szmeru widzów, kiedy w filmie Miłość po południu reżyser amerykański Billy Wilder polecił Garemu Cooperowi, grającemu milionera, aby spośród wspaniałej baterii wódek wyciągnął butelkę Polish Wodka Wyborowa, a Audrey Hepburn uśmiechnęła się z wdzięcznością. Byłem wtedy debiutantem. Moja chłonność nie przekraczała 0,25 litra dziennie. Potem przyszły dalsze sukcesy. Lublana, Bruksela, Paryż, Lipsk, Luksemburg, międzynarodowe targi i wystawy, Żubrówka, Starka, Jarzębiak i Soplica zdobywają 34 złote i srebrne medale. I oczywiście wódka wyborowa. Jej etykieta, na której anonimowy artysta umieścił trójkę sympatycznych łowiczan galopujących za pomocą stylowej polskiej fury gdzieś w stronę bankietu, stała się na całej kuli ziemskiej gwarantem udanej zabawy, podobnie jak rozbawione misie, które wywróciły się pod drzewem, ale ściskanymi w łapkach literkami z Polish Honey Liquor Krupnik wznoszą jeszcze toast za państwowy monopol spirytusowy. Nie jest rewelacją, że w dziedzinie produkcji i konsumpcji napojów spirytusowych mamy poważne osiągnięcia. Myślę czasem ze wzruszeniem, czy u podstaw zawrotnej kariery choćby lubuskiej wytwórni wódek gatunkowych w Zielonej Górze, produkującej około 15 milionów litrów rocznie, zaliczanej do największych tego typu w Europie, nie leży ofiarna praca milionów indywidualnych samoułków, którzy swymi eksperymentami wytyczali nowe kierunki rozwoju nauki. Jakość naszych wódek sprawiła, iż mimo wysokich ceł, którymi wroga konkurencja usiłuje sparaliżować nasz eksport, wzrósł on w stosunku do okresu międzywojennego ponad 100-krotnie. I dziś w 60 krajach świata Polmos pozwala ludziom zapominać o absurdalnej skończoności naszego życia. Oczywiście nie brak nigdy zgorzkniałców, którzy teoriami o rzekomej szkodliwości alkoholu usiłują zwalać kłody pod nogi. I to właśnie dziś, kiedy stoimy wobec możliwości ekspansji przekraczającej najśmielsze plany mocarstwowe. Odpowiedź jest prosta. Trzeba po prostu umieć pić. Nie mieszać, nie bełtać, nie zakąszać trawą. Po każdym litrze robić 15 minut przerwy, pamiętając, że mamy tylko jeden organizm. Ileż litrów wódki dzieli nas od chmurnego popołudnia w 1944 roku, kiedy front usytuował się na linii Wisły, a w warszawskich zakładach spirytusowych zebrała się ofiarna grupa byłych pracowników, uruchamiając pierwszy stół rozlewczy i uzyskując pierwszą dzienną produkcję wódki, około 50 sztuk skrzyń. Druga wojna światowa była dla naszego gorzelnictwa ciężkim ciosem, ale w 1944 roku powstaje w Lublinie państwowy monopol spirytusowy. Jego zadaniem było zorganizowanie rozlewu wódek na terenie całego kraju. Mimo nawiązania do przedwojennej organizacji, jego cel i zadania zostały dostosowane do nowych warunków. W latach kładzenia podwalin piliśmy głównie likiery i kremy. Po 1956 roku pojawia się jarzębiak. Lata 60. to eksplozja winiaku i wódek żytnich. W 1962 roku przestarzałe zamknięcia korkowolakowe zostają wyparte przez kapsle aluminiowe typu Alka, które z kolei w grubościennych flaszkach eksportowych ustępują miejsca luksusowym kapslom metalowym, dwustronnie cynowanym typu Pilferproof. Poza wyrobami butelkowanymi eksportujemy również spirytus luzem w cysternach i beczkach. Nie wolno nam ukrywać faktu, że ogromny wzrost jakości produkcji ominął jedynie bardzo poszukiwany na rynku krajowym denaturat, którego moc pozostała, niestety bez zmian, zaledwie 92%. Przemysł spirytusowy ufnie patrzy w przyszłość. W roku 1975 wódki gatunkowe będą stanowiły 30% produkcji wyrobów alkoholowych, co wymaga pogłębienia specjalizacji i znacznego powiększenia produkcji wódek typu whisky i koniaków. Współczesne linie rozlewnicze 6 rodzajów naszych wódek gatunkowych o wydajności od 3 do 6 tysięcy butelek na godzinę ustąpią wkrótce miejsca liniom rozlewczym o wydajności 12 tysięcy i więcej butelek na godzinę. W ciągu kilku lat skrzynki drewniane, zajmujące obecnie tyle miejsca w naszych mieszkaniach, staną się anachronizmem, rarytasem zbieraczy, wyparte przez opakowania zbiorcze z kartonu. Wzrośnie zaplecze naukowo-badawcze i liczba wysoko wykwalifikowanych pracowników. Mamy prawo wierzyć, że stopień rozbawienia naszego społeczeństwa będzie nadążał za produkcją, że świst kapsli typu Pilferproof stanie się znaczącym odgłosem naszego życia towarzyskiego, że jako konsumenci zdamy trudny egzamin, stając się przedmiotem zazdrości wszystkich narodów, które nie zapewnią sobie w porę importu Bison Brand Wodka. Puszczańskie zaś niedźwiadki wywoływać będą wzruszenia dorosłych i dzieci na całym świecie. Oczywiście żyjemy w świecie skłóconym, podzielonym na obozy. Musimy liczyć się z próbą wydarcia nam tajemnicy naszych receptur przez wścibskie gardła wrogiej konkurencji. Sytuacja ta stwarza wyjątkową szansę naszej sztuce. Wierzę, że niedługo ujrzymy serial telewizyjny o próbach wykradzenia kadzi z denaturatem, w której eksperymentuje utalentowany docent. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka.